ngai motema mozoki pombolingo alimwe ngai nakoyebisa bayebi ye baluka yeo ngai kotembe eleka ngai ntango abandaki kokende olieu natuna ye natuni teo motema ya mawa eleka ngai nakoluka ye wapi boyebisanga soki bozwi ye nakitisa motema o motema lamour koeleki ngai motema mozoki po bolingo alimwe ngai nakoyebisa bayebi ye baluka yeo ngai kotembe eleka ngai ntango abandaki kokende olieu natuna ye natuni teo motema ya mawa eleka ngai nakoluka ye wapi boyebisanga soki bozwi ye nakitisa motema o nakobelela bolingo e azonga nakosala mabete o e ayoka naluki ye moi na butu mobimba e ngai pasio wapi epai akei bandeko e motema motema mokoki te o e angai mawa kobelela bolingo e azonga nakosala mabete o e ayoka naluki ye moi na butu mobimba e ngai pasio wapi epai akei bandeko e.